dream coming true now. Zapraszamy do reklamy. Rzeczy brzmiące. 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 września. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent odniósł się do sprawy planów obrony Polski na linii Wisły. Andrzej Duda gości w Stanach Zjednoczonych. W 84. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę manifestowano przed ambasadą Rosji w Warszawie. Głośne dziękujemy, dziękujemy zdjęcia i autografy tłumy witały na warszawskim lotnisku Mistrzów Europy w siatkówce. Od złożenia wieńca przy pomniku katyńskim w Jersey City prezydent rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda odniósł się do sprawy planów obrony Polski na linii Wisły. Powiedział, że każda pięć polskiej ziemi powinna być broniona i dlatego wzmacniane jest bezpieczeństwo także na wschodzie kraju. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. O plany obrony Polski na linii Wisły prezydent Andrzej Duda został zapytany po ceremonii złożenia wieńca pod pomnikiem katyńskim w Jersey City. Prezydent odpowiedział, że on i jego formacja polityczna nigdy nie zgadzały się z taką koncepcją. Każda pięć ziemi Rzeczypospolitej powinna być broniona, że wszyscy mieszkańcy Polski przecież płacą podatki i każdemu należy się bezpieczeństwo. Prezydent dodał, że od 2015 roku bezpieczeństwo wschodniej części Polski jest stale wzmacniane. Oddziały natowskie stacjonują w okolicach polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej granicy na przesmyku suwalskim. Ta obecność sojusznicza jest u nas, ale poza tym my rzeczywiście odbudowujemy te jednostki, które były przez lata zwijane właśnie z tej wschodniej Polski. Złożenie wieńca przy pomniku katyńskim było pierwszym punktem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku, gdzie weźmie on udział w 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych oraz spotka się z Polonią. Prezydent potwierdził, że będzie także rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pod hasłem 17 września agresja, nie wyzwolenie. Przed ambasadą Rosji w Warszawie odbyła się pikieta w 84. rocznicę napaści Sowietów na Polskę. Jej współorganizator Adam Borowski z klubów Gazety Polskiej przypomniał, że manifestacje w tym miejscu odbywają się co roku, aby Rosja wreszcie przeprosiła za atak z 1939 roku. My musimy przypominać ciągle, że Rosjanom, że mamy pamięć historyczną, że ich narracja jest kłamliwa, że oczekujemy jednak, że na chwilę refleksji, jeśli chce się żyć w demokratycznej Europie, w demokratycznym świecie, to trzeba uznać swoje błędy, tak jak Niemcy uznali i wielokrotnie przepraszali nas. 17 września 1939 roku na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła Armia Czerwona. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i Związek Radziecki podzieliły między siebie strefy wpływów. Tłumy kibiców powitały na warszawskim lotnisku Mistrzów Europy w siatkówce. Nasi reprezentanci po południu wrócili z Włoch ze złotymi medalami i pucharem. Biało-czerwoni wczoraj w Rzymie pokonali w finale Włochów 3-0. Kapitan reprezentacji Bartosz Kurek powiedział podczas konferencji po przylocie, że to wielka duma móc nazywać się kapitanem takiej ekipy. Podziękował drużynie za świetną grę. Nie jest tajemnicą, że większość tego turnieju spędziłem obserwując moich kolegów, jak grają, natomiast była to ogromna przyjemność. Już wiem, dlaczego polska siatkówka potrafi zapełniać halę kilkunastoma tysiącami kibiców, bo naprawdę chłopaki, oglądało się was fantastycznie. To drugi w historii triumf polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Poprzednio zwyciężyli w 2009 roku. Rozpoczął się sezon na grzyby. Ich zbieranie i jedzenie wiąże się jednak z ryzykiem. Wystarczy drobna pomyłka, aby doszło do niebezpiecznego zatrucia, o czym każdego roku przypominają lekarze i leśnicy. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Chudzik apeluje o rozsądek podczas grzybobrania. Powinniśmy naprawdę zdecydować się na zabranie z runa leśnego tylko tych grzybów, do których mamy całkowitą pewność, że są jadalne, że posiadamy wiedzę w stosunku do tych zbieranych grzybów. Jeżeli cokolwiek budzi naszą wątpliwość, powinniśmy zostawić go w poszyciu leśnym. To stanowić na pewno będzie pożywienie dla innej części biologii lasu. Kupując grzyby, warto zapytać, czy sprzedawca ma odpowiedni certyfikat wydany przez grzyboznawcę. To był serwis Trójki.

Jackie Down the Line, formacja Fontaines DC razem w trasie z Arctic Monkeys w Stanach Zjednoczonych i tutaj z dodatku, który wyszedł ostatnimi dniami do płyty, uważam, że bardzo dobrej, Skin Tifia, Go Deo, tak jest zatytułowana, no i na stronie B tej płyty. Wśród tych dodatków można znaleźć kilka nagrań Skin Tifia Sessions i dzisiaj właśnie początek naszego spotkania w Trójka Live z tej właśnie płyty. No, powiem, że dla Justyny, która podobno dzielnie się spisała tydzień temu tutaj w Trójka Live, także pozdrawiam bardzo serdecznie, a my witamy Państwa ciepło i gorąco. Olga Szućko dziś program realizuje, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, no i od razu przechodzimy do spraw bieżących. Everybody. No i właśnie, tak chcąc, nie chcąc, lipiec, sierpień i wrzesień w grabkowych audycjach stały się miesiącami audycji pod kątem, pod znakiem Pearl Jam, no bo tak jak Państwo zapewne wiedzą, o tym już mówiłem niejednokrotnie podczas naszych wakacyjnych spotkań, formacja Pearl Jam kilka miesięcy temu ogłosiła krótką trasę po Stanach Zjednoczonych. Dokładnie 9 koncertów tam właśnie i ja opowiadałem o tych audycjach, że przymierzam się do tego, aby ten zespół tam właśnie zobaczyć. No i to wszystko się udało. Opowiadałem o tym w tym tygodniu w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, no ale audycją, słuchaczom audycji Trójka Live też winien jestem szybkie wspomnienie, że drodzy Państwo, przeżyłem dwa cudowne 24-piosenkowe wieczory w legendarnej United Center w Chicago. To była wspaniała, na pewno amerykańska przygoda muzyczna, no bo zobaczyć, jak zespół Pearl Jam czuje się na swojej ziemi, no i jak jest przyjmowany przez swoich rodaków, no to na pewno było niesamowite doświadczenie. Bez wątpienia było to spełnienie mojego marzenia muzycznego, marzenie związane z najważniejszą dla mnie grupą. 9 koncertów, jeden niestety odwołany ze względu na chorobę perkusisty Matta Camerona. Jeszcze 2 występy w Austin w Teksasie zostały w formacji Pearl Jam, a ja dzisiaj razem z Państwem jeszcze na koncert Pearl Jam się właśnie wybiorę. Tym razem do Spodka. Tak było 23 lata temu, 15 czerwca. Przede mną płyta z tego wydarzenia, na płycie przyklejony bilet numer 1668. 23 lata temu. Tekturowe pudełko, no i Pearl Jam w Trójka Live. I tak było 15 czerwca, 23 lata temu w katowickim Spodku, ale jeszcze przed koncertem Eddie Vedder. Pamiętam to jak dziś, podjechał z tyłu katowickiego Spodka na deskorolce, kiedy garstka fanów z Polski tam na niego czekała. Byłem wśród nich, ale to jeszcze nie były czasy telefonów komórkowych, przynajmniej dla mnie, i aparatów cyfrowych, więc zostaje to tylko wspomnienia. Tutaj zostaje też płyta, bo z tej trasy, tak jak zresztą z każdej innej zespół Pearl Jam, wydaje tak zwane bootlegi Alive i Rockin' in the Free World z repertuaru Nila Younga. Rockin' in the Free World często na zakończenie koncertów Pearl Jam podczas dwóch chicagowskich wieczorów Yellow Ledbetter albo Surrender z repertuaru formacji Cheap Trick, ale utwór Alive, od którego chyba tak naprawdę wszystko się zaczęło, pojawił się podczas tych dwóch nocy w United Center. 20.32 na naszym radiowym zegarze, to jest audycja Trójka Live w każdą niedzielę po godzinie 20. michał.grabkowski@polskieradio.pl, tylko proszę mnie nie pytać, czy to były koncerty życia, te chicagowskie, ale może proszę mi napisać o swoich, może był taki jeden, najważniejszy i wrażeniami z niego chcieliby się Państwo podzielić. Koncerty Pearl Jam, koncertami Pearl Jam, my tu gadu gadu, a na pewno Państwo wiedzą, że formacja The Rolling Stones wydała nowy utwór, nagrała nową piosenkę i zapowiada nowy, świeży album. No jeszcze do audycji Trójka Live koncertowe wydanie Angry nie dotarło, ale zawsze możemy sprawdzić, jak grupa The Rolling Stones świętowała swoje 50. urodziny w Stanach Zjednoczonych. No colors anymore, I want them to turn. Now everybody say, ow! Everybody at the top say, ow! Zatytułowany jest Grrr Life. Jest to zapis koncertu, który odbył się w ramach jubileuszowej trasy The Rolling Stones w roku 2012, dokładnie 15 grudnia w Newark w New Jersey. Paint in Black i Midnight Rambler razem z Mickiem Taylorem dzisiaj w audycji Trójka Live na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to przejdźmy na nasz lokalny grunt i przynieśmy się do podobno najlepszej koncertowej sali w Polsce. Nigdy, przyznam się Państwu szczerze, tam nie byłem. To w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katownicach pod popularnym Nosprze Artur Rojek. Koncert odbył się w listopadzie, a wydany też w listopadzie 2015 roku, wydany 2 lata później. Długość dźwięku samotności. 5,5 minuty do godziny 21. Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl i wiem, że po 21 Państwo napiszą dlaczego to tylko godzina. Nie wiem, a my dziękujemy. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. O 21 serwis informacyjny, a po nim Marek Wiernik i 3 wymiary gitary. Dobrego wieczoru. moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 września. Jest 25.